بیٹا پہلی صف میں آ جاؤ، اگلی صف میں آپ بھی چھوڑ دیجیے، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب العزت کی عنایت اور نوازش سے کل رات سے یا پرسوں رات سے ایک ایسے مہینہ کی ابتدا ہو رہی ہے جو سال کے تمام مہینوں میں سے اعلی و افضل، اور وہ مہینہ وہ ہے جو کہ مبارک مہینہ، اور وہ مہینہ وہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس سے زیادہ اعلی مہینہ اور کوئی نہیں. اس مبارک مہینہ کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کریم کی توفیق سے دو باتیں سمجھ میں سمجھانے کی کوشش کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ کریم نے ہم مسلمانوں پر جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد، اس کا تعلق اور مول کیا ہے، اور دوسری بات اللہ کی توفیق سے اب کرنے کی جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینہ کے اعتبار سے کچھ مسائل ان کے سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ کی توفیق سے کچھ کوشش کرنا. پہلی بات کہ اس مہینہ میں اللہ تعالی نے 29 یا 30 دنوں کے روزے جو ہم پہ مقرر فرمائے اس کا مقصد کیا ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی بات کہوں یا کسی اور عالم یا امام کی بات کہوں اللہ کریم کی بات کے حوالے اس سوال کا جواب سمجھتے ہیں اور ان سے آگا پختہ پکی حتمی اور قطعی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایماندارو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد روزہ داروں کو متقی بنانا ہے. اسی بات کو کچھ مزید سمجھنے کی کوشش کریں. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. اللہ جو کرنے کا حکم دے اس کو بجا لانا اور جس سے منع فرمائے اس سے دور ہو جانا, یہ معنی ہے تقویٰ کا. اور اللہ کریم کے فرمان کے مطابق روزوں کی فرضیت کا مقصد مجھے آپ سب کو حضرات و خواتین کو متقی بنانا. وہ کہتے روزہ میں فجر کی اذان ہوئی اور مغرب تک دودھ حلال پاک حلال کمائی سے کمایا ہوا, اب اس دودھ کا پینا حلال ہے یا منع؟ مغرب کی اذان ہوئی اس دودھ کا پینا یا حلال طیب پاکیزہ کمائی سے گوشت خریدا, اذان فجر سے اذان مغرب تک اس کا کھانا ممنوع. اور اسی طرح جو جو چیزیں فجر کی اذان سے پہلے جائز تھی اور مغرب کی اذان کے بعد جائز تھی فجر اور مغرب کے درمیان منع کر. کیا مانا؟ روزے دار کے لیے تربیتی پروگرام. اے روزے دار, 30 دن کا یہ کورس اس لیے ہے کہ ہم نے تجھے ان چیزوں سے منع کر دیا جو سال کے باقی 11 مہینوں میں جائز تھے, بلکہ رمضان کے مہینے میں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد جائز ہے, لیکن مغرب اور فجر کے درمیان ان کے قریب نہیں جانا. یہ ٹریننگ. اور اس کا نتیجہ اگر وہ ان روزوں کے مقصد کو پا لے تو کیا ہوگا؟ کیا عید کا چاند دیکھنے کے بعد یا روزہ ہی کی راتوں میں وہ کام کرے گا جو ساری زندگی سارا کام سارے مہینوں میں سارے دنوں میں حرام؟ اگر اس نے ان کاموں کا ارتکاب کیا تو کیا اس نے روزے کے مقصد کو پایا؟ ناجائز پروگرام دیکھنا سارا سال حرام ہے یا کچھ دنوں میں؟ سارا دن روزہ رکھا, تراویح بھی پڑھی, اب اس کے بعد اب بیٹھا شیطانی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا اس نے اپنے روزے کے مقصد کو پایا؟ روزہ بھی رکھا, حلال پاکیزہ تنظیموں کو روزہ کے تربیتی پروگرام کے دوران چھوڑا, اب مغرب کے بعد, عشاء کے بعد یا روزہ کے درمیان بھی ان چیزوں کو سنتا رہا جو ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے, تو کیا اس نے روزہ کے مقصد کو حاصل کیا؟ یوگو میں نے ارادہ کر رمضان کی آج سے پہلے اس بات کو اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بیان کرنا پسند کیا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہماری زندگی میں تربیتی پروگرام کا موقع آ رہا ہے. میں آپ اس تربیتی پروگرام میں شرکت سے پہلے اپنے ذہنوں میں اس تصور کو واضح کر لیں کہ اللہ کا شکر کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر زندگی میں اس تربیتی پروگرام میں شرکت کی نعمت نہیں فرمائی. لیکن اگر میں آج یہ کہوں اس تربیتی پروگرام کے مقصد ہی کو نہیں جاتا تو وہ بدنصیب ہے یا خوش ہے؟ کھلی کھلی بات, کاروباری آدمی 10,000 مہینے پر, 20,000 مہینے پر, 30,000 مہینے پر اپنی فون میں مینیجر رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب مینیجر بڑی باتیں کرتا ہے, گاہک آیا, کسٹمر آیا, اس نے یوں کہا, میں نے وہ کہا, یوں کہا, یوں کہا, لمبی کہانی سناتا ہے, اور نتیجہ گاہک آیا, تشریف لے گیا, نہ صاف کا ابراہیم وصول کی, نہ آئندہ اس کو مال فروخت کیا, تو شکتی کا مالک, دکان کا مالک, آرام کا مالک اس مینیجر کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈالے, کہے گا بکواس بند کر, میں 30,000 روپیہ دے رہا ہوں تجھے تیری شرط زبانی سے, تیری چالاکی سے کس نے سننے کے, نہ تو نے صاف کا گراہی کو فون کی, نہ آئندہ نہ فون کیا, دبل ہوگا. لوگوں یہ بات میرے اور آپ سمجھے گی, تربیتی پروگرام رمضان کی صورت میں میری زندگی میں آئے, آپ کی زندگی میں آئے, اللہ کی نافرمانی جس میں میں اور آپ پہلے نقل تھے, اسی نافرمانی میں اپنے دنوں اپنی راتوں کو گزارتے جائیں, افسوس ہے پھر مجھ پر اور آپ پر کہ ہم نے اس پروگرام سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا. مقرر کرتا ہوں یہ پروگرام تربیتی جو پرسوں صبح سے روبا کی صورت میں یا پرسوں اس سے شروع ہو رہا ہے. میں اور آپ اس نیت کے ساتھ اس پروگرام کا استقبال کریں. جو ہو چکا تو ہو چکا, اب انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام سے بیٹھ پانا ہے, اور اس پروگرام کے فرض کرنے والے ہوں گے. اس پروگرام کا جو ہدف, جو ٹارگٹ, جو گول کرنا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں, پوری قوتیں اور پوری جدوجہد کر آج کے خطبہ جمعہ کا دوسرا حصہ رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ مسائل. میرے سامنے مسائل اور ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طویل فہرست موجود ہے. میں صرف مسائل کا ذکر کر کے جاتا ہوں. جو شخص بیان کردہ مسائل کے بارے میں حدیث شریف جاننا چاہے وہ خطبہ جمعہ کے بعد مجھ سے دریافت کرے. پہلا مسئلہ روزوں کے حوالے سے, روزوں کی ابتدا شام کے دیکھنے سے, اور ہمارے ملک کے حوالے سے رویت حیات کمیٹی جب شام کے دیکھنے کا اعلان کرے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بیان کردہ اعلان کے مطابق اپنے روزوں کی ابتدا. اس سے پہلے شک کی بنیاد پر اختیار کے نام سے روزہ رکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. دوسری بات, روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اذان فجر سے پہلے دل میں ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھتا ہوں, اور اسی ارادے اور نیت کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کے لیے نیت کے الفاظ ثابت ہیں. نمبر تین, روزہ رکھتے ہوئے سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور کچھ میسر نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ ہی پیئے, کہ سحری کا کھانا کھانے والوں کے لیے بہت برکت اور ثواب کا سبب ہوتا ہے. نمبر چار, کوشش کرنی چاہیے کہ سحری زیادہ سے زیادہ مؤخر کر کے کھائے, اور مؤخر اور لیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اذان فجر کے بعد کھائی جائے, یعنی اذان فجر کے قریب قریب کھائی جائے. نمبر پانچ, اگر کوئی شخص سحری تناول کر رہا ہو, اذان ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں جو برتن ہو اس میں جو چیز موجود ہو اس کو مکمل کرے. دودھ چائے اس کا کچھ حصہ باقی ہے وہ پی لے, تھوڑی بہت چند ایک رخ میں باقی ہے کچھ کھا چکا ہے ان کو کھا. نمبر چھ, اگر کسی شخص کو نہانے کی حاجت ہو وہ نہانے سے پہلے روزہ رکھ لے, اور اس کے بعد غسل کر کے نماز کے لیے چلا جائے, ایسا کرنے میں کچھ حل. روزے کے حوالے سے جن کے مسائل سارا دن کھانے پینے اور اس دیوالی تعلقات سے دور. نمبر دو, جھوٹ اور اس پر عمل سے دور رہے, کہ جھوٹ اور اس پر عمل سے اللہ کے ہاں روزہ مسترد ہو جائے گا. نمبر تین, جن سے مخالف کے مطابق گفتگو, شور شرابہ, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ سے قطعی طور پر دور. نمبر چار, اگر روزے کے دوران الفطر قے آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں, اگر الفطر طے کرے تو اس صورت میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. نمبر پانچ, اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس سے اللہ کے فضل و کرم سے روزہ پر کچھ اثر نہیں ہوتا. ہاں جس وقت یاد آئے اسی وقت کھانا پینا چھوڑو. نمبر چھ, روزہ کی حالت میں غسل کرنا, اس سے روزے کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا. نمبر سات, اگر مجبوری ہو کہ ہنڈیا کا مرچ مسالہ نم دیکھنا ہو تو عورت یا مرد جو کھانا وغیرہ پکا رہا ہو اپنی زبان پر اس کو چکھ سکتا ہے, اور چکھنے کے بعد اندر نہ نگرے باہر پھینکے. نمبر آٹھ, دوران روزہ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, مسواک کرنا, یہ سب کام کیا ہے, اور یہ صبح کے وقت بھی, دوپہر کے وقت بھی, غروب آفتاب کے پہلے. ہاں کلی کرتے ہوئے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بہت زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ کہیں پانی اندر چلا جائے. نمبر نو, روزہ کے دوران سرما کا استعمال اس میں کچھ حرج نہیں. نمبر دس, اگر کسی عورت کو ماہانہ بیماری آ جائے یا اس کے ہاں بچہ کی ولادت ہو جائے تو اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو جائے. حتیٰ کہ اگر روزہ کی افطاری میں چند منٹ بھی باقی ہو تو بیوی اور بیٹی پریشان نہ ہو, اس نے روزہ رکھا تھا اللہ سے ثواب پانے کے لیے, انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا, لیکن وہ اپنے روزے کو اسی وقت افطار. نمبر گیارہ, روزہ کی حالت میں انجیکشن لینے کے بارے میں تفصیل. اگر انجیکشن ہو جس میں غذائیت ہو, ایسا انجیکشن لینا روزہ کی حالت میں درست نہیں. ہاں اگر ایسا انجیکشن نہ ہو تو لے سکتا ہے, اور اگر ممکن ہو تو سرے سے انجیکشن نہ لے, غروب آفتاب کے بعد افطاری کے بعد انجیکشن لے. نمبر بارہ, روزہ کی حالت میں خوشبو کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں. نمبر تیرہ, روزہ کی حالت میں چدر قمیض بنیان کو گیلا کر کے جسم کے ساتھ لگانا, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نمبر چودہ, روزہ کی حالت میں حجامت کروانا, ناخن کاٹنا, اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں. افطاری کے حوالے سے کچھ مسائل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق افطار میں جلدی کرنا یہ امت کے لیے خیر پر رہنے کی نشان ہے. اور جلدی کرنے کا معنی یہ نہیں کہ چھ پانچ سے سورج غروب ہوگا وہ چھ بجے روزہ کھولنا نہیں. اگر غروب آفتاب کا وقت چھ پانچ ہے تو چھ چھ نہ کرے, چھوٹی اختیار اور وہاں یہ غلط. غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کرے. افطاری کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرے, اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی, اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر جو میسر ہو لوگوں کا اس کے بعد نمک یا پورا پورا چیز یہ کہنا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے. تیسری بات, افطاری کے وقت مسنون دعا ہے, ذهب الظبط وقلت الغروب وثبت الاجر ان شاء الله, پیاس جا چکی, رگیں تر ہو گئے اور ان شاء اللہ اجر ثابت ہو. افطاری کے حوالے سے چوتھی بات, افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت اہتمام کرنا چاہیے اللہ سے زیادہ فریاد کی. سفر کے حوالے سے رونا, سفر میں اگر مشقت رونا رکھنے میں تو پھر سفر میں رونا رکھنا مناسب نہیں. اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو چاہے تو دوران سفر رونا رکھ لیں, اور چاہے تو رمضان کے بعد باقی مہینوں میں رونا رکھیں. آخری بات آج کے خطبہ کی, ایسا بیمار جس کو امید ہے کہ انشاءاللہ رحمان میں باقی دنوں میں روزہ رکھوں گا تو رمضان میں روزہ چھوڑ دے, جب رمضان گزر جائے تو صحت کے دنوں میں روزہ رکھے. اور اگر ایسا بیمار ہو کہ ڈائن مریض ہے, بوڑھا ہے, بوڑھی عورت ہے, کہ انہیں نہ اب روزہ کی طاقت ہے نہ بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت کی امید ہے, وہ ہر روز روزہ کے بدلہ میں آدھا تھا اناج مسکینوں کو دے دے, قریباً ڈیڑھ کلو. اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے ہم سب کے نصیب میں رمضان نصیب فرمائے, اور رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکات اور اپنی رحمتوں کا, خیریت کا, خافیت کا, دین و دنیا کی سعادت کا سبب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کی گئی. پہلی بات یہ تھی کہ روزہ ہم سب کے لیے ایک تربیتی کورس ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ سب متفق ہوں. دوسرا حصہ گفتگو کا روزہ اور روزوں کے متعلق کچھ مسائل کا ذکر. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آنے والے مہینہ کی برکتوں سے فیض دے. ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس مسجد میں ہر روز اللہ کی توفیق سے چار تراویح کے بعد 20 منٹ درس ہوا کرے. چار تراویح کے بعد ہر روز 20 منٹ انشاءاللہ الرحمن درس ہوا کرے گا, اور نماز عشاء 8:15 بجے اپنی کھڑی ہو رہی ہے, اور رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی یہی وقت رہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.